Több egyszerre publikált cikkben foglalkozik Magyar Péterrel a Zsecspospolita című lengyel lap, írja a 444. A lengyel lap főként Orbán Viktorról kérdezte a Tisza párt alapítóját, Magyar pedig többek között azt mondta a miniszterelnökhöz fűződő viszonyáról. Orbán Viktor 2000 embert állított rám, az ügynökeit, de nem olyan ostobák, hogy megöljenek. Akkor forradalom tör neki Magyarországon. A lapnak elmondta azt is, hogy az 1998-as Orbánhoz szeretne visszatérni, azokhoz az időkhöz, amikor a gazdaság remekül fejlődött, és semmi sem fenyegette a demokráciát. Arra a kérdésre, hogyha Orbán veszítene, szerinte békésen adná át a hatalmat, azt felelte, reméli marad benne valami a 4 választást megnyerő demokratából. Arra a kérdésre, szerinte börtönbe kellene vonulnia a miniszterelnöknek, először azt válaszolja, nem rajta fog múlni, majd hozzáteszi. Orbán okos. Nem hiszem, hogy elkövetett volna bármi törvénytelenséget. Könnyedén meg tud változtatni bármilyen törvényt egy nap alatt. A célom nem az, hogy börtönbe zárassam, hanem hogy egy olyan rendszerváltást érjek el, hogy az igazságszolgáltatás újra függetlenné váljon, és dönthessen Orbán sorsáról. Ma ez teljesen a Fidesztől függ. Hát azt hiszem, kimondhatjuk, hogy semmi nem jött be abból, amit Puzsér Róbert 3-4 hónapja jósolt, igaz-e, forró elvtárs? Mit gondolsz? Teljes mértékben feltűröm a fehér zakómat, és mindjárt ráfordulunk Robira, és szembesítjük azzal a centrumszatyros közéleti szerepvállással, amit itt képvisel itt a magyar nyilvánosságban, és azzal a politikai hajléktalansággal, amelyben te keresed állandóan az aktuális patronusodat, és most mit, hogyha Magyar Péter találnád meg, akiben bízhatsz. Miért nevet? Az a helyzet, hogy én 20 éve magyarázom azt, hogy Orbán és Gyurcsány ugyanannak a problémának a két oldala, és a fej az írással, az írás a fejjel nem leváltható. Nagyjából 20 éve magyarázom azt, hogy szükség van egy harmadik erőtérre, egy harmadik pólusra, egy harmadik kurzusra, és annak a politikai kifejeződése, az abból kilépő politikai mozgalom lehet az, ami a ezt az elmúlt 34 éves vergődést meghaladhatja. Tehát, hogy egyáltalán igény szülessen arra, hogy a jobb oldalt ne a bal oldallal, a bal oldalt ne a jobb oldallal, most már úgy is ki lehet ezt akár fejezni, hogy a szélső jobb oldalt ne a szélső bal oldallal, és viszont hívjuk ki, hanem hogy törekedjünk egy harmadik erőtérnek a létrehozására. És mostanra nekem az az érzésem, hogy ez az igény, az ehhez tartozó program, az nagyjából beérett. És társadalmilag már elmondhatjuk, hogy legitim. Nem azért legitim, mert ez egy annyira világbajnok ötlet, hanem azért, mert a két kurzus annyira illegitimmé vált mára, olyan mélyre harcolta le magát, hogy egymással jóformán leválthatatlanok. És ez most már egy ideje érződik. Már a 2018-as választás előtt, amikor még a Simicska Lajos által patronált Vona Gábor hívta ki a rendszert, az is egy ilyen 20% körüli mozgalom volt. A Vona Gábor távozásával ez aztán leépült, és úgy tűnt, hogy a baloldal az összefogás erejével, az összefogás mantrának a követelésével és az összefogásba való belezsarolásával, illetve az előválasztásba, mint az összefogás know-howjába való belezsarolásával minden politikai szereplőnek vissza tud térni a politika küzdőtérre, legalábbis ki tudja hívni a nemzeti radikális kurzust. És kiderült, hogy nem. Az előválasztás keretében 2021-ben az egyetlen párton kívüli jelölt, aki tulajdonképpen meghatározható ebben a kurzusuk közti erőtérben, amelyik ráadásul egy volt fideszes, ráadásul vállaltan jobboldali, úgy leverte a 4 párt jelöltet, mint a vaka poharat az asztalról. És akkor már érződött, hogy az ellenzéki magyarok körében is elvesztette a legitimitását az intézményes ellenzék, vagy mondhatjuk úgy, hogy a 2010 előtti politikai osztály, vagy a 2010 előtti hatalmi osztály. És bár Márki-Zay Péter esetében még a feltételek nem voltak adottak, és most mindegy is, hogy ezek külső feltételek, vagy belső feltételek, alig, ha nem egyik sem volt adott. Hát túl jól éltek még a magyarok, túl sok pénzt szórt ki helikopterről Orbán Viktor, továbbá Márki-Zay Péternek a személyiségével is, meg az alkalmasságával kapcsolatban is voltak aggályok. Minden esetre már akkor kifejeződött, hogy az ellenzéki magyarok körében elfogadhatóbb egy egykori fideszes, egy jobboldali jelölt, mint annak a pártstruktúrának a jelöltjei, amely pártstruktúra amúgy ezt a sokaságot képviselni próbálja. És mostanra meg még egy újabb jelöltje lett ennek. Most nem az a lényeg, hogy ki ez a Magyar Péter. Nem az a lényeg, hogy ki volt az a Márki-Zay Péter, vagy ki volt az a Vona Gábor. Hanem az a lényeg, hogy ennek a koncepciónak, miszerint ne a két kurzus jelöltjei álljanak egymással szembe, hanem legyen egy harmadik alternatíva, amely harmadik alternatíva kihívja a két egymással szemben álló kurzust, mint egyetlen problémának a két oldalát. Ez a koncepció, ez újra meg újra felüti a fejét, és újra meg újra többséget tud szervezni maga körében az ellenzéki választók sokaságából. Jó. Tiltakozom, és nem fogadom el ezt a választ. Tehát, ha megnézzük, hogy a napokban micsoda tömeggyűlést szervezett a baloldal, az egységes baloldal, a Népfront, Dobrev Klára és Karácsony Gergely részvételével Salgótarjánban, a baloldal egyik fellegvárában, nem véletlen, hogy ott játszódik a Harag napja című 1953-as Rákosista propagandafilm, hiszen magát Rákosi Mátyás küldték 1919-ben Salgótarjánba, hogy visszaveri a csehszlovákokat. Tehát ebben a baloldali fellegvárban tegnap egy olyan tömeggyűlést szerveztek, ahol 150 fő részvételével számoltak be a programról, és az, hogy nincsen alternatíva jelenleg a baloldali összefogásnak. Hiszen egyértelmű, és jó, lehet itt helyrészni, lehet itt gúnyolódni, hogy 150 fő összevetve az adott esetben akár 150 ezeres, na jó, vidéken 15 ezeres nézőszámmal, az ugye nem ugyanaz a súly, de én azt mondom, hogy egyértelmű, hogyha nézzük a baloldali összefogásnak a politikáját, akkor ők nyilvánvalóan Leninnek az élcsapat elméletében hisznek, hogy 150 elkötelezett tüntető, résztvevő egy ilyen gyűlésen sokkal több, mint ez a híg löcs, amit Magyar Péter rá löccsent a nyilvánosságra, amiben, ha csak ugye megnézzük a dalokat, akkor találkozik az ismerős arcoknak a nélkülegye, a nem tudom én, az Európa dallal, meg a Hallelujával, és még sorolhatnánk. Tehát ez a fokuszálatlan, azonosítatatlan löcs szembeállítva azzal a jó kis vérvörös, száraz, ütős, erős vörösborral, amit a Párbeszéd, a DK, valamint a Szocialista Párt kínál, és ne feledjük, hogy itt azért mégiscsak a Magyar Munkásmozgalom pártjáról van szó, tehát itt 1890-ben alapítják meg a Szociáldemokrata Pártot, itt egy 134 év áll szemben ezzel a, nem tudom én, 134 napja sincsen talán a magyar közéletben Magyar Péter, hát elég egyértelmű, hogy azért mégiscsak mire kéne tennie szerintem egy európai progresszív nyugatos baloldali demokratának. Hú, de nehéz helyzetbe hoztál, mert most akkor nekem kéne a havas tovább vinni, de nem igazán akarom, mert én tényleg kicsit konfrontálnám a Robit azzal, ami valóban elhangzott. Tehát amit most az előbb elmondtál, ezt már hallottuk többször, és többé-kevésbé egyébként egyetért vele az itt ülő tömeg. Ez a két fős. De hogy meddig engedhetjük el azt, amiket mondjuk mond? Tehát mondjuk belemehetünk-e abba, amiket állít? Például abba, hogy azért nem küldene egyébként fegyvereket az ukránoknak, mert hogy 56-ban rajtunk sem segítettek. Vagy a négy választást megnyerő demokratából reméli, hogy még maradt valamennyi, és itt Orbánról beszél, és az 1998-as Orbán szeretné visszahozni. Én ezt azért hozom be, nagyon fontos, mert éppen ma volt egy vitám egy olyan barátommal, aki alapvetően Magyar Péterben rettentően hitt, de amikor elkezdett beszélni a külpolitikáról, akkor levált róla. És én elkezdtem neki magyarázni, hogy oké, de ő szeretne a Fidesz szavazóktól is lehántani szavazókat. Tehát csak olyan módon lehet most valakinek nyerni ebben a polgárháborús helyzetben, ha két feltétel teljesít szerintem. Az egyik ez, hogy bizony beszél olyan dolgokról, ami mondjuk a fideszes magszavazóknak is kedvez, ez legyen külpolitika, legyen a rogáni propagandának bármely eleme. A másik pedig éppen a rogáni propaganda, illetve a stílus, hogy nem tudsz ezen politikai harcon kívül te egy higgadt programot megfogalmazni. Én nagyon drukkoltam volna Vona Gábornak, hogy ezzel a visszafogott attitűdjével, a kurzuson felülálló programjával, olyan kijelentéseivel, mint gyógyítsuk meg a magyar néplelket, és ennek megfelelően ő egy, mondhatjuk, hogy egy diagnózist is felállított, hogy miért tartunk itt, miért vagyunk ilyen szolganép mi magyarok. De beszélhetnék arról, hogy nyíltan beszélt arról a második reformkor párt elnökeként, hogy a párton belül viták vannak bizonyos helyzetekben. Tehát ezek egyáltalán nem szexi témák, sőt, mondhatjuk, hogy a legtöbb már felszított szavazót magáról le fogja lökni. És ebbe a harcba így belelépni, én azt gondolom nem lehet. Ehhez képest Magyar Péter, amikor azt mondja, hogy már reméli, hogy Rogán Antal, elindítja a helikoptert, és akkor elmegy egy olyan országba, ahol na, nincs kiadatás, ugye Magyarország felé, akkor ez engem is taszít, hogy miért beszél úgy, mint Szabó Tímea hasonló helyzetben. Ugyanakkor pedig, ha nem veszi fel ezt a stílust, hanem mondjuk a vonai úton kezd el haladni, akkor nem tud egy ekkora bázist berántani ilyen rövid idő alatt. Tehát ha ez a két feltétel sajnos nem teljesül, akkor én azt gondolom, hogy rövid távon legyőzhetetlen ez a rendszer. Ő mind a kettőt teljesíti, viszont ebbe belecsúsznak olyan mondatok, amibe egyébként nagyon komolyan bele lehetne kötni. Kezdve a Sargentini jelentésnek az értékelésével, amiről ő beszél, a 98-as Orbán. Tehát amikor azt mondja az én barátom, hogy ő azért nem fog végül rászavazni, mert hogy ha Magyar Péter kerülne hatalomra, akkor Atya Úristen, Putyin bábjai leszünk. De nem arról döntünk, hogy Magyar Péter kerül-e teljhatalomra Orbán Viktor helyére, hanem hogy véget ér az Orbán rendszer, és kinyílik-e a politikai küzdőtér, ahol aztán eséllyel léphet be a politikai harcba, akár egy Vona Gábor a maga pártjával, meg a maga meglátásaival, meg a maga világnézetével és a maga reformgondolatával. Itt a kérdés az így vetődik fel, és amikor a te jó barátod megijed attól, hogy mi lesz, hogyha jön Magyar Péter, akkor Putyin bábjai leszünk. Mi nem vagyunk azok? Mi ez eddig nem teljesült? De mit veszíthetünk? Változás szeretne, érted? Na én értem, hogy változás szeretne, de hogy folytatódik valaki... ugyanaz. De hogyha demokrataként értékeli az előző kétharmadokat szerző Orbán Viktort, akkor hogy fogja magát megkülönböztetni majd Orbán Viktortól Magyar Péter, ha adott esetben hatalomra kerül? Arról van szó, hogy az 1998-as Orbán az nem a 2010-es Orbán. Figyelj, azért Orbán Viktornak azóta se volt annyira durva személyi döntése, mint amikor kilemezte az első Orbán kormány során, ugye Simics Kalajost az APAK elnökének. Ennyire durva személyi döntés, azóta se volt, a lehetősége nem volt, és az eszközrendszer nem volt akkor Orbán Viktornak, mert koalíciós kormányzásra kényszerült, ugye a kisgazdákkal, MDF-fel, és egyébként pedig nem volt kétharmados többsége. Szerintem nem Orbán Viktoron múlt, és nem az ő elkötelezettsége miatt. Lehet, hogy az Orbán Viktor már akkor is a 2010-es, vagy akár a 2024-es Orbán volt, csak még nem tehette meg. De ettől nem lehet elvonatkoztatni, hogy mi a történelemnek a hívása, és mi az a szerep, amit óhajt az adott világszellem, meg az adott társadalmi környezet, meg az adott politikai kihívás. Tehát nem azt kéne vizsgálni szerintem, hogy kicsoda Magyar Péter, mert szerintem ez a rovat még nincsen kitöltve. Azt kéne tehát vizsgálni. Ő egy bármi? Tehát egy ravaszkodó politikus jelenleg? Nem, szerintem még nincsen kitalálva, hogy ki ez a Magyar Péter. Én nem látok a szívekbe. Nem tudom megmondani, hogy Magyar Péter mennyire őszinte, vagy mennyire őszintétlen. Nem tudom megmondani, hogy amikor, elismeri az Orbán rendszer... El tudom képzelni mindkettőt. El tudom képzelni, hogy azt, amikor ő dicséri az orbáni kvalitásokat, vagy az orbáni külpolitikának bizonyos sarokköveit elismeri, vagy a magáinak tekinti, akkor ő a saját narancs szocializációjának a kifejezését végzi, kvázi. Ő, neki ez a szocializációja, és ezt még nem írta át. Vagy ez egy ravasz identitástól vajlás, amellyel ő fideszes szavazókra vadászik. Nem tudom eldönteni, de valójában a döntő kérdés az, ahogyan 98-ban Orbán Viktorral kapcsolatban. 98-ban a történelem hívása az volt, hogy Orbán Viktor az legyen, aki 98 és 2002 között volt. Azzal az Orbán Viktorral volt egy csomó probléma, de nagyon nem ugyanaz az Orbán Viktor, mint aki 2010 után jött. De hát nem lehet összehasonlítani az almát a körtével, Robi. Hogy érted? Melyik az alma és melyik a körte? Na ez az, hogy az egyik alma, az egyik Orbán Viktor alma, a másik körte ebben a helyzetben, mert Az egyik egy kétharmaddal. Igen, arról van szó, hogy a 98 98 egy almányi Orbán Viktort követelt, és Orbán Viktor egy alma alakot vett fel. 2010 meg egy körtényit, és akkor egy körte alakot vett fel. Na most a feladat ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy az, hogy Magyar Péterre olyan hatással kell lenni, olyan referenciákat kell elé állítani, olyan kulturális normákat kell megnevezni, amelyekhez képest Magyar Péter itt és most azzal a gyümölcsét tud válni, amit a jelenkor megkövetel, amit az a sokaság. Komolyan gondolod, hogy mi tudunk hatni rá? Azáltal, hogy ilyen dolgokról beszélünk, hogy te egy hártolban mondjuk felteszel neki egy kérdést, hogy kimondatsz vele egy mondatot? Én azt gondolom, hogy nem mi hatunk rá, hanem az a kulturális közeg, amelyikből a szavazói kikerülnek. Az egy közszellem, amelyiknek a hívásának Magyar Péter felel. A saját politikájával, a saját jelenlétével, a beszédeivel, illetve azzal majd, amit majd ő, ha egyszer majd hatalomra vergődik, majd képviselni fog, majd érvényesíteni fog. És azt gondolom, hogy ezért viszont mindannyian felelősek vagyunk, hogy mik azok az elvárások, amelyeknek a Magyar Péternek meg kell felelni. Tulajdonképpen mi nekünk kell egy öntőformát képeznünk. Nem azt mondom, hogy mi nekünk itt a stúdióban, hanem mindazoknak, akik a Magyar Péter bázisát képezik, vagy valamilyen módon a Magyar Pétertől remélik a magyar politikai helyzetnek a változását jó irányba, egy olyan öntőformát kell képezni, amiben a Magyar Péternek nem is lesz más választása, de nem is lesz más érdeke, mint hogy azt az alakzatot formálja önmagából. Csak még egy kérdés, aztán átadom neked a szót. A 2010-es szavazóbázisa Orbán Viktornak, amely kétharmadra segítette, szerinted ugyanaz, mint most 2024-ben? Nem. Orbán Viktor képes volt-e változtatni a saját szavazótábora gondolkodásán, attitűdjén, dinamikáján? Messze menőkig. Például az antiszemitizmus. Na ezt az Orbán Viktor isteníti Magyar Péter. Az orosz remélem érted, hogy ezt miért kérdeztem. De nem, én úgy gondolom, hogy nem ezt az. Rá, gondolom, aztán majd ő alakít át minket. Én úgy gondolom, hogy nem ezt az Orbán Viktor. De szóval, hogy az a helyzet, hogy ha ő mondta, hogy az a demokrata, aki 4 választást nyert. Nem, ő azt mondta, hogy ő abban bízik, hogy maradt még valami abból a demokratából, aki megnyerte ezt a 4-et, kvázi, hogy átadja a hatalmat, amikor elveszti a választást, békésen átadja a hatalmat, és nem nyúl az erőszakszervekhez, mondjuk erre utalt. De én úgy gondolom, hogy ha Magyar Péter egy másik Orbán Viktorként áll fel, és hívja ki Orbánt, akkor semmi esélye nincsen, mert van egy eredeti, meg van ez az ócska másolat. Magyar Péternek valami nagyon másnak kell lennie, a történelem nem arra hívja őt, hogy egy másik Orbán Viktor legyen, hanem arra hívja, hogy legyen az a valaki, akinek még, aki akkor volt Orbán Viktor, amikor még Vermeer András adott neki identitást. Jól tudjuk, hogy Vermeer András nagyon másfajta identitást adott annak az Orbán Viktornak, aki 98 és 2002 között vezette Magyarországot, mint amilyen identitást Habony Árpád kvázi azt a Vermeer által adott identitást Habony visszavéste egészen felcsútig, és abból lett ez a parasztgazda, aki 2010 óta vezeti Magyarországot. Na most, hogyha a Vermeeri identitást hozza vissza Magyar Péter, én azt gondolom, hogy nem vagyunk abban a történelmi helyzetben, most, hogy a türk tanács meg a Kipcsak rokonság van napirenden, hogy mi azt mondjuk, hogy hát nekünk az a 98-as Orbán nem elég jó, hát tulajdonképpen mi egy nagyon másfajta alternatívát óhajtunk, ezt meghaladta a történelem, meghaladta a történelmi idő. És hogyha a te haverod azt mondja, hogy ő neki a 98-as Orbán Viktor az nem kell, ő inkább leszavaz egy olyan pártra, amelyik az 5%-ért indul, az beárazza az ő elégedetlenségét a mai Orbán Viktorral, a nemzeti radikális uralommal. Érted? Mennyire lehet elégedetlen az a valaki, aki eltartja a kis ujját, amikor azt mondják, hogy a 98-as Orbán Viktort esetleg vissza lehetne hozni, amelyik még az elkárhozása előtti Orbán Viktor volt, amelyik még polgári Magyarország, stb. És akkor ebből vonjuk ki azt a konfrontatív, azt a gyűlölet gyűlöletszektát építő szellemet, amely Orbán Viktor részéről ezt a folyamatos provokációt belehozta ebbe. Tehát, hogy a polgári Magyarország az meg lett fűszerezve valami olyan erős csilivel, amitől az országnak a fele elhányta magát. Például, amikor kirakta a kokárdát nem március 15-én, mint egy pártjelvényt. Szóval, hogy ezek a gesztusok, amelyek a nemzeti szimbólumokat kisajátítják, amelyek a nemzetet megosztják, abban a mélységes hitben, hogy Orbán Viktornál marad a nagyobb fele, reméljük, hogy Magyar Péterben nem lesz jelen, és akkor reméljük azt, hogy tulajdonképpen csak a 98 és 2002 közötti Orbán Viktort annak a vállalható tulajdonságaival hozza vagy versenyezteti Magyar Péter. Legalábbis lehessen ebben reménykedni. Ki kell emellem, hogy a debreceni nagygyűlésen elhangzott Ady Endre Fölszállott a páva című verse, mert korábban bíráltam azt, hogy újra és újra ugye Vas Albert idézetek kerülnek elő, de lám elkezdett játszani annak a, hogy is mondjam, részben épi, részben harmadik utolsó, részben erőteljesen nyugatos, progresszivista értelmiségnek, akinek Ady Endre egyik idója, és ahogy korábban ebben a műsorban beszélgettünk, mint Ady Endre válteszi publicisztikáját, mind a nagyon erős költészetét méltatva, tehát Ady Endrében találkozott a magyar népiségnek, a népi gondolatnak, az őserőnek, és a nyugatosságnak, a progressziónak és egyfajta európai kultúrának a szintézise, ami máig is példakép állítható, és az, hogy tudatosan elővették Ady Endrét. Az, hogy anyák napján ugye József Attilát vették elő, és József Attila Mama című versét szavalták. Ugyanakkor viszont Szabó Magdát is megidézték. Tehát látszik az, hogy ez egy kulturálisan, ez egy egész pályás letámadás annak érdekében, hogy ugye maga mellé állítsa az értelmiségét is, és látszik, hogy ez egyébként működik. Ugye többször is elmondtuk, hogy az embernek nem szabad következtetéseket levonni a saját ismerősei köréből, de az mégis azt látom, hogy nagyon sokan liberális filozófusoktól kezdve, lehetne sorolni, most neveket nem említek, de hogy látszik azt, hogy ez a magyar péteri ígéret, ez vonzó. És én ezt megértem, és mondom, nekem elég volt egy Ady Endre Fölszállott a páva. mindjárt kicsit a szívembe zárjam a palit, akinek a professzionalizmusa lenyűgöző. Tehát, hogy fölépíti magát, hogy megszervezik ezeket a rendezvényeket. És itt mindjárt emeljük ki azt, hogy látszik egyfajta távlatosság. Ugye nem olyan régi hír, sőt, hát gyakorlatilag egy breaking newsként lehetne tálalni, hogy Naha 19 megyében összejött a megyei listaállításhoz szükséges aláírás, végül mégse állítják, ugye mégse adják be, vagy mégse lesz megyei listája a Tiszapárnak. Megyei közgyűlési listák, igen. Mivel azt írták, hogy több olyan jelöltjük, állítólagos jelöltjük volt, aki látszólag civilként jelent meg a Tiszapárt környékén, Magyar Péter környékén, de erős a gyanú, hogy valamilyen beépített ember, valamilyen trójai falu, és ezért inkább nem kompromitálják magukat mindenféle téglákkal, hanem inkább elengedik ezt a listaállítást annak érdekében, hogy távlatosan tiszta, ellenőrzött, lecsekkolt emberekkel lehessen neki menni a rendszernek. Ez egy elég szimpi húzás.